だけ決して痛くはないですよ。ロボット、新しいロボットになろう。不安や虚無から解放されるなら決して高くはないですよ。ロボット、素晴らしいロボットになろうよ。弁護士ロボ、魚やロボ、歯科助手ロボ、お米やロボ、税理士ロボ、おもちゃやロボ、アイドルロボ、警察ロボ。日本の2割が賛成している。不安や恐怖から解放されるという。 Thank you. We'll be right back. We'll be right back. I'm next to you.

människor. Då känner jag ju väldigt starkt att jag är omgiven av andra verkligheter. Jag är omgiven av varelser som kanske vill säga med saker, jag vet inte. Det är inte någon vidskepelse, utan det är ett faktum. Det är på det sättet.